TVP Sport, Sportowy 24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada ustawy, które rozwiążą problem pomocy Ukraińcom po prezydenckim wecie. Mężczyzna, który miał zaatakować taksówkarza w Krakowie, prawdopodobnie utonął w czasie próby ucieczki. Amerykanie podzieleni w sprawie działań prezydenta na rzecz ograniczenia przestępczości w Waszyngtonie. Do 8 września rząd przygotuje projekt ustawy, który rozwiąże problem pomocy Ukraińcom po prezydenckim wecie. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że propozycje mają dotyczyć m.in. finansowania Starlinków dla Ukrainy. Mamy tutaj do czynienia potencjalnie z chaosem, do którego takie weto może doprowadzić. Dlatego z całą pewnością rząd przygotuje kolejne propozycje rozwiązań, które nas uchronią przed tym chaosem, które może generować to weto. Rzecznik rządu przypomniał, że trwają prace nad kompleksowym projektem dotyczącym cudzoziemców. Tak jak zresztą informowaliśmy wcześniej, bo o tym też Sejm wiedział, Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce, nie tylko wobec Ukraińców, ale wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce i nie tylko świadczenia dotyczące 800+, powiąże je właśnie z pracą czy z kwestią bycia zalogowanym w systemie ZUS, który jest wprost związany z pracą. Zawetowana przez prezydenta ustawa utrzymywała dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania ze świadczeń ochrony zdrowia, niezależnie od zatrudnienia w Polsce. Od września do szkół wchodzi nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna ma kształtować postawy prozdrowotne uczniów i wyposażać w wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. Zdaniem rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak połączenia z dziecięcego telefonu zaufania dowodzą, że w zakresie zdrowia dzieci czerpią wiedzę z internetu i często żyją w świecie fake newsów. Z niesamowitego takiego poczucia tego, co jest realne, a co jest prawdziwe, w zakresie także ich zdrowia, zarówno zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego. Dlatego też uważam, że edukacja zdrowotna jest niesamowicie ważna, ponieważ jest to szansa przekazywania dzieciom wiedzy, która jest sprawdzona, która jest oparta na wynikach badań naukowych, która jest po prostu wiedzą rzetelną. Więc zachęcam bardzo mocno do tego, żeby skorzystać z tej wiedzy. Przedmiot wejdzie w klasach 4-8 szkół podstawowych i w klasach 1-3 szkół ponadpodstawowych. Będzie nieobowiązkowy. Mężczyzna podejrzewany o atak na taksówkarza w Krakowie prawdopodobnie utonął w czasie próby ucieczki z miejsca zdarzenia. Tak wstępnie zakładają śledczy. W piątek 36-latek w pobliżu Tauron Areny miał zaatakować nożem taksówkarza i uciec z pojazdu. Wczoraj wieczorem ciało odpowiadające rysopisowi sprawcy ataku znalazł w stawie domskim wędkarz. Przesłuchując świadków i przeglądając nagrania z monitoringu, śledczy starają się odtworzyć przebieg zdarzenia. Wstępna hipoteza zakłada, że mężczyzna po ataku próbował ukryć się w okolicach stawu, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Być może, to jest oczywiście wstępna hipoteza, utonął, ukrywając się w jakichś zaroślach przy tym stawie. Poszukiwany mężczyzna był już znany wcześniej policji, przyznaje podinspektor Katarzyna Cisło. Był bardzo dobrze znany policji, rzeczywiście był osobą poszukiwanym za inne przestępstwa. No między innymi za przestępstwa narkotykowe. Zaatakowany kierowca zeznał, że 36-latek zażądał zmiany wcześniej wybranej w aplikacji trasy. Gdy taksówkarz poinformował go o tym, że nie ma takiej możliwości, ten zaatakował go nożem, a następnie uciekł. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ukraiński rząd zmienił zasady przekraczania granicy i mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat będą mogli wyjeżdżać do innych krajów. Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji Ukraińcy w wieku od 18 do 60 lat nie mogli opuszczać kraju. Według premierki Julii Swydrenko decyzja obejmuje także osoby, które z różnych powodów znalazły się za granicą. Chcemy, aby Ukraińcy jak najpełniej utrzymywali więzi z ojczyzną, podkreśliła, a zaznaczyła, że zmiany wejdą w życie dzień po oficjalnej publikacji rozporządzenia. Ponad połowa Amerykanów uważa, że działania prezydenta Donalda Trumpa na rzecz ograniczenia przestępczości w stolicy kraju są uzasadnione. Tak wynika z najnowszego sondażu Harvard Harris. Badanie pokazuje wyraźny podział opinii w zależności od sympatii partyjnych. W sondażu Harvard Harris 54% badanych uznało, że inicjatywy Trumpa są konieczne dla powstrzymania przestępczości w Waszyngtonie, a 46% oceniło je jako nieuzasadnione i zbędne. Opinie różniły się w zależności od sympatii politycznych. Aż 85% republikanów poparło działania prezydenta, podczas gdy 72% demokratów uznało je za niepotrzebne. Sondaż przeprowadzono po decyzjach Trumpa o wysłaniu do stolicy Gwardii Narodowej, podporządkowaniu sobie policji metropolitalnej oraz ogłoszeniu stanu zagrożenia przestępczością. Opinie na temat poziomu przestępczości w Waszyngtonie są podzielone. 1/3 badanych twierdzi, że rośnie, 1/3, że pozostaje bez zmian i 1/3, że spada. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na wschodzie, a na zachodzie pochmurno i tam możliwy deszcz. 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Mazurach, 25 w centrum i na południu, 28 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 27. Klub Trójki. Kończą się wakacje i dla uczniów i uczennic, którzy nas może słuchają, to jest bardzo smutna wiadomość, ale dla ich rodziców już jakby mniej, bo w Polsce letnia przerwa od szkoły trwa aż 10 tygodni i to jest sporo w porównaniu z Holandią, Niemcami czy Danią, gdzie letnie wakacje mają 6 tygodni. Jest to jednak mniej niż na przykład we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Tam 12 i 13 nawet tygodni odpoczywa się latem od szkoły. Skąd się wzięła w Polsce taka długa przerwa wakacyjna? No początkowo wakacje były po prostu dostosowane do kalendarza prac polowych, a dzieci pomagały przy sianokosach, żniwach i wykopkach potem nawet. Po wojnie utrwalił się system kończenia roku szkolnego w końcu czerwca i rozpoczynania go 1 września i tak zostało do dziś. Jakie są plusy i minusy takiej długiej przerwy? I czy polskie wakacje są za długie, czy może w sam raz? O tym dziś porozmawiamy w Klubie Trójki z Karoliną Bury, wiceprezeską Fundacji Rodzic w Mieście, która to fundacja zabiega o więcej wsparcia dla rodziców i to nie tylko w te letnie miesiące. Karolina będzie do nas mówić z Sanoka. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy też z Niką Dybalską, nauczycielką języka angielskiego i polskiego, od blisko 20 lat mieszkającą w Holandii i od ponad dekady pracującą w holenderskim systemie oświaty w szkołach średnich i wyższych. Dobry wieczór, Niko. Jaka pogoda w Amsterdamie? Dobry wieczór. W Amsterdamie jest ładnie słonecznie. Wyjątkowo od kilku dni nie pada, a dzisiaj było ze 24-25. I już jest po wakacjach. Już jest po wakacjach, już dzisiaj uczniowie spotykali się z mentorami swoimi, czyli z wychowawcami. I o tym powiemy jeszcze więcej. Ja tylko jeszcze przywitam w studiu przy Myśliwieckiej Magdę Gędźwił, zawodowo specjalistkę do spraw komunikacji, a prywatnie i dzisiaj w naszej tu rozmowie mamy trójki różnowiekowych dzieci, która zna smak wakacji i polskich, i duńskich. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór. Audycję wydaje Piotrka Masierak, realizuje Olga Szućko. Ja się nazywam Anna Kowalczyk i przez najbliższą prawie godzinę będziemy się tu w tym gronie kobiecym, ale też no, nieprzypadkowo, bo opieka i edukacja nie tylko szkolna i szkolna edukacja i opieka letnia jest jednak wciąż w dużej mierze w rękach kobiet. Będziemy się zastanawiać nad tym, no właśnie, czy wakacje w Polsce są za długie, czy w sam raz. Magda Gędźwił kończy właśnie wakacje swoich dzieci, bo ty w wakacje pracowałaś i powiedz, czekasz na 1 września i czy czekasz na niego inaczej niż na tą, co, połowę sierpnia, tak? Gdy mieszkałaś w Danii. Tak, w Danii wakacje kończą się w połowie sierpnia, czasem pod koniec pierwszego tygodnia sierpnia, co było dla nas bardzo zaskakujące. Nie kończą się, a właściwie nowy rok szkolny nie rozpoczyna się w poniedziałek, może się rozpocząć w środę, czwartek, każdy inny dzień tygodnia i zwykle następuje to po 6-7 tygodniach wakacji. Czy te wakacje w Polsce są trudniejsze niż te w Danii? To pewnie zależy od tego, jak wygląda codzienność rodziców. Przed naszą rozmową pisałam do moich duńskich koleżanek i wszystkie stwierdziły, że to zdecydowanie zależy od tego, jak kto pracuje i obie moje przyjaciółki napisały, że najlepszym dowodem na to, że nawet w Danii wakacje bywają za długie, jest to, że najbardziej obleganymi terminami półkolonii czy obozów jest pierwszy i ostatni tydzień wakacji, dlatego że rodzice mają tylko 5 tygodni wakacji, a zwykle wakacje trwają tygodni 7. I czasem po prostu przez te 2 tygodnie trzeba jakoś inaczej zaaranżować opiekę dla dzieci. Zdecydowanie. Nika Dybalska już pewnie też przywykła do tego holenderskiego systemu. Powiedz, jak on wygląda i też jak wygląda ta końcówka wakacji, początek roku szkolnego u ciebie. Dobra, więc tak jak w Danii wakacje trwają 6 tygodni, natomiast Holandia, mimo tego, że jest krajem fizycznie małym, ludnościowo około połowy mieszkańców Polski jest podzielona na 3 regiony z 3 różnymi terminami wakacji. I one się zaczynają od pierwszego tygodnia lipca do połowy lipca i trwają do połowy sierpnia mniej więcej do końca sierpnia. Najpóźniej mi się zdarzyło, że się kończyły 4 września. Czy dla ciebie jako dla nauczycielki to jest jakaś duża zmiana, duża różnica w stosunku do tego, co pamiętasz z Polski? Czy po prostu to jest taki tryb, w który się jak raz wejdzie, to już się w nim jest i się o nim nie myśli? To skrócenie wakacji letnich ma też swoje zalety. Mianowicie takie, że sumarycznie i tak mamy 12 tygodni wolnych. Natomiast w październiku mamy sobie dodatkowy tydzień wakacji. Więc po 8 tygodniach mamy tydzień wolnego. Wakacje świąteczne są troszeczkę dłuższe, więc jestem w stanie na 2 tygodnie wyjechać do Polski. To jest 16 dni. Mamy też ferie akurat są krótsze, majowe, tak zwane krokusowe i wakacje majowe. 1-2 tygodni, zwykle trwają 2 tygodnie, więc tutaj jest tylko przesunięcie, jeżeli chodzi o terminy. Można do tego przywyknąć, czy ma to swoje zalety. No przede wszystkim takie, że w najciemniejszym czasie roku, bo tu jednak jest ciemno, mamy taki moment na chwilkę odpoczynku. I to jest właśnie ten październik, tak? To jest ten moment, kiedy możemy sobie uciec na tydzień gdzieś w miejsce, gdzie jest trochę więcej słońca, a możemy po prostu przestawić się z trybu letnio-jesiennego na ten tryb ciemności. I o tych wszystkich niuansach wakacji w różnych krajach, dziś szczególnie w Danii i w Holandii, będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, ale chciałabym, żeby runda nie ominęła Karoliny Bury. Powiedz, jak ty, mama, też trójki, czujesz się pod koniec sierpnia? Zmęczona, gotowa, uradowana, że już zaraz placówki się otworzą na pełne obroty? Jak twoje wakacje i twoje przygotowania do rozpoczęcia roku? To znaczy, pewnie jak każdy rodzic, cieszę się, że już się wakacje kończą. Chociaż patrząc z perspektywy dzieci, myślę, że te 2 miesiące to jest też dla nich taki fajny czas, żeby odpocząć, ale też trochę za tą szkołą zatęsknić. Myślę, że to jest ważny też aspekt, że oni do szkoły wracają dość chętnie, więc to też jest taka istotna kwestia. Tak myślę, że te 6 tygodni to jest taki czas, że jeszcze dzieciom trochę brakuje. Tak mi się wydaje z perspektywy też siebie. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i patrzę teraz na moje dzieci. Choć oczywiście jako rodzic mam trochę inne odczucia. I cieszę się, że już zaczynamy rok szkolny. Czyli to, jak sądzę, trochę do tego zmierzasz i też ta dyskusja, którą Fundacja Rodzic w Mieście już dawno zaczęła, a teraz przypomina, nie do końca jest o tym, że wakacje w Polsce są za długie, tylko bardziej o tym, że rodzicom w Polsce jest często zbyt trudno i zbyt samotnie w te wakacje, bo przypomnijmy, no, urlop gwarantowany w ramach umów kodeksowych w Polsce to jest tylko 26 dni, czyli mniej niż połowa tego, co system edukacji funduje naszym dzieciom w ramach przerwy wakacyjnej, a w dodatku, no jeśli dziecko wychowuje się bez drugiego opiekuna, a w Polsce to aż co czwarta, dotyczy aż co czwartej rodziny, no to sytuacja się jeszcze komplikuje, bo czasem ci rodzice umieją się i mogą i chcą podzielić tym urlopem i tą opieką w wakacje. Oczywiście nieodłączną pomocą są dziadkowie i babcie, ale to nie wystarcza i Fundacja Rodzic w Mieście alarmuje od lat, że to nie wystarcza. Powiedz, na czym waszym zdaniem polega ten problem? Problem właśnie nie polega moim zdaniem na tym, czy wakacje trwają 2 miesiące, czy 6 tygodni, a inaczej się rozkładają. Popatrzmy na to, że jakby suma summarum liczba dni w roku wolnych od nauki szkolnej w wielu krajach jest bardzo podobna. One są po prostu inaczej podzielone. U nas nie ma ferii jesiennych, a w innych krajach są jesienne. Tak, to są te 2 tygodnie, które my mamy w wakacje. A rodzic ma cały czas tyle samo urlopów, więc problemem moim zdaniem i zdaniem fundacji nie jest liczba tych dni wolnych i to, że one są skumulowane w 2 miesiące, te wakacje, tylko to, że rodzicom brakuje wsparcia takiego systemowego w łączeniu pracy z opieką nad dzieckiem właśnie w tym czasie, gdzie szkoła czy przedszkole nie zapewnia opieki, bo jak popatrzymy, to mam nadzieję, że gościnie, może moje współrozmówczynie o tym powiedzą, jakie są rodzaje wsparcia w tych krajach, w których mieszkają czy mieszkały. Natomiast to z tego, co ja się zorientowałam, nie wiem, w Anglii, we Francji, w Niemczech, jest bardzo wiele takich systemowych sposobów wspierania rodziców w łączeniu pracy z opieką nad dzieckiem. Mówię tutaj o półkoloniach, o też takiej elastycznej organizacji pracy, o tym wszystkim, co sprawia, że łatwiej jest zapewnić opiekę i nie rezygnować z pracy w tym czasie. I do tego też jeszcze wrócimy, ale chciałabym, żeby Magda i Nika opowiedziały jeszcze trochę o tych innych wakacjach. Ja pamiętam hasło wakacji kartoflanych, które usłyszałam kiedyś od Magdy i to jest właśnie ta jesienna przerwa, tak? Powiedz, ile ona trwa, kiedy ona jest i dlaczego w Danii się ją ciągle uprawia, chociaż już dzieci kartofli nie kopią chyba. Tak, to jest przerwa w październiku, podobnie jak w Holandii, która trwa tydzień i rzeczywiście nikt nie kopie wtedy kartofli. I po ilości dziadków, których widać w przestrzeni publicznej z dziećmi, można się domyślać, że prawdopodobnie rodzice nie mają wtedy już urlopu i żadnych innych możliwości i wykorzystują swoich zwykle też pracujących rodziców, którzy po prostu swój urlop przeznaczają na to, żeby pomóc swoim dzieciom w opiece nad wnukami albo nad bonusowymi wnukami, jeśli to jest patchworkowa rodzina. Więc to też nie jest tak, że te ferie kartoflane są tylko w Danii, bo w Polsce też są szkoły, które praktykują takie ferie jesienne przez tydzień, wykorzystując ten czas między 1 a 11 i jakoś wciskając kilka dni wolnych z tej puli godzin dyrektorskich. I to jest taki moment, w którym dzieci już, przynajmniej w Danii, są po 2 pełnych miesiącach nauki, więc już zdążyły się troszkę zmęczyć. To jest też ten moment, w którym robi się ciemno. I po prostu przez tydzień nie ma szkoły i wtedy takim miłym zakończeniem tych ferii jest to, że w poniedziałek nikt nie rozpoczyna szkoły o 8, tylko zwykle o 9. I cenisz sobie tą przerwę, mimo że ona oczywiście jak każda trochę komplikuje logistykę rodzinną. To jest dobry moment na pierwszą dłuższą przerwę od szkoły, masz takie poczucie? Myślę, że dla dzieci to jest dobry moment. Myślę, że dla rodziców to zawsze jest jakieś wyzwanie. Jako była freelancerka, bardzo się cieszyłam na tę przerwę, myśląc, że to jest czas, w którym możemy zrobić coś wyjątkowego. Jako człowiek na etacie myślę o tym, że prawdopodobnie przez tydzień będziemy musieli się zastanowić, w jaki sposób dzieci będą mogły być zaopiekowane. No to jest problem, wiadomo, rodziców dzieci, które są młodsze, bo starsze dzieci to się bardzo z tego cieszą i mają najczęściej przestrzeń na swoje rzeczy i życie społeczne i w ogóle się tym nie trzeba przejmować. Mhm. Nika, powiesz jeszcze o holenderskich przerwach, tych nieletnich, niewakacyjnych, tak jak my rozumiemy wakacje, że to jednak głównie lato. To właśnie te wakacje tak fajne, nasze kartoflane, podobają mi się. U nas się nazywają jesienne. Też to mają tydzień. W szkołach średnich bardzo często są po zaraz po pierwszej sesji egzaminacyjnej, więc jako nauczyciele się śmiejemy, tak, że dostajemy tydzień tak na sprawdzenie prac klasowych naszych uczniów. Rodzice pracujący, bo zdarzało się tak, że pracowałam w innym regionie i wtedy nie miałam tych wakacji równolegle z synem w wieku, w którym on nie do końca mógł zostać sam w domu. No właśnie, bo ty tutaj dorzucasz jeszcze perspektywę nauczycielską, bo jesteś mamą nastolatka w holenderskim systemie edukacji. Ale opowiedz proszę może trochę więcej właśnie o tej twojej sytuacji. Jednak no nie tylko mamy, ale też drugiej strony barykady, no bo my w Polsce często patrzymy z pewną zazdrością na nauczycielskie wakacje, jak to mówimy niektórzy. Niektórzy naprawdę uważają, że to jest przywilej. Nauczyciele zwykle tak nie uważają. Prawda? Tak, to jest... Nie wiem, czy jest to przywilej, bo jest to w ogóle temat na oddzielną audycję. Ponieważ chyba trzeba byłoby być psychopatą, żeby o godzinie 16 zamknąć po sobie drzwi i nie myśleć o swojej pracy. Policzono u nas, ile wynosi w tygodniu pracującym, jeżeli pracujemy na pełen etat, ile godzin pracujemy. I to jest przy, jeżeli średnio Holender pracuje, czy mieszkaniec Holandii pracuje 37 godzin na pełen etat, 36, tak, bo mamy dużo osób, które pracują na część etatu. To holenderski nauczyciel albo nauczycielka? Policzono w tygodnie pracujące, pracujemy 42 godziny z hakiem, blisko 43 godzin. Tak, nie zostawiamy pracy za sobą, zabieramy ją zawsze do domu, bo jest to praca z ludźmi. Czyli w jakimś sensie ta letnia przerwa mogłaby wyrównywać te dysproporcje, ale tylko pod warunkiem, że holenderscy nauczyciele i nauczycielki w wakacje nie pracują. Czy tak jest? Czy jednak te obowiązki zawodowe was w jakimś stopniu do szkoły również w czasie tej przerwy ściągają? W ramach odciążania nas dyrekcje szkół starają się nie dodawać nam obowiązków, nie prosić nas o to, żebyśmy na przykład byli 3 dni przed końcem wakacji uczniowskich w pracy. Natomiast to dotyczy szkół średnich, tak? W szkołach podstawowych to może być troszeczkę inaczej. Nauczyciele szkół podstawowych bardzo często zaczynają rok szkolny ciut wcześniej tym, że przychodzą do klasy i porządkują swoją klasę, przygotowują ją do następnego roku szkolnego. Nam w ramach odciążenia jak najbardziej się ogranicza obowiązki wakacyjne i a jeżeli chodzi o świetlicę, to jest to kolejny temat. Jeżeli chodzi o opiekę świetlicą, to do tego może też jeszcze wrócimy, ale rzeczywiście Nika poruszyła kwestię pewnych niuansów w tej naszej rozmowie, no że oto na różnych szczeblach edukacji też to wygląda inaczej. I Karolina Bury zwróciła moją uwagę na to, że przedszkola są, przynajmniej w Polsce, z tego wakacyjnego systemu właściwie wyjęte, a jednocześnie to są te kluczowe placówki, no bo kto jak kto, ale dzieci przedszkolne naprawdę same się sobą nie zajmą w trakcie przerwy wakacyjnej. Powiedz, Karolino, dlaczego przedszkola są takim newralgicznym też węzłem tego systemu? Przedszkola według przepisów są placówkami nieferyjnymi, to znaczy nie obowiązują ich takie zasady jak w szkołach, czyli nie mają wakacji, nie mają ferii, teoretycznie, ale do zadań dyrektora i do zadań samorządów należy tak zorganizowanie tego czasu. I różnie to wygląda w różnych miejscach, dlatego jest to trudność dla rodziców, ponieważ nie jest to odgórna zasada, tak jak w szkołach, że wszystkie szkoły mają w tym samym czasie wakacje, czy jakoś tak odgórnie ustalone, natomiast w przedszkolach jest to trochę inaczej. I mamy w przedszkola placówki takie, które są zamknięte przez większość wakacji, dyżur jest organizowany 2 tygodnie, a są przedszkola takie, gdzie mają dyżur właściwie zapewniony dane miasto na przykład przez całe wakacje i jak się ma potrzebę, można dziecko postarać się na takie dyżury zapisać. Oczywiście to nie jest też takie proste, ale to już są szczegóły. I to, co jest dla rodziców trudne, to właśnie to, że zwykle nie wiedzą, jak to będzie zorganizowane. Nie wiedzą, kiedy będą te terminy pracujące, a kiedy wolne, kiedy placówka będzie całkowicie zamknięta, dlatego że zwykle dowiadują się o tym w okresach kwietnia. Wy w swojej publikacji piszecie też o takich placówkach, które przyjmują zapisy na te wakacyjne dyżury właściwie na rok przed rozpoczęciem wakacji, już we wrześniu. No to nie sposób chyba sobie wyobrazić swoje wakacje z takim wyprzedzeniem. To jest druga strona. No właśnie, są placówki, które już we wrześniu robią zapisy zwykle dlatego, że jest bardzo dużo chętnych i chcą z wyprzedzeniem sobie zaplanować pracę, a są placówki, na przykład taka jak moja, moich dzieci, była, bo już dzieci chodzą do szkoły, gdzie w kwietniu nas informowano o tym, który miesiąc wakacji będzie zamknięty, bo u mnie w mieście tak to jest zorganizowane. Jeden miesiąc pracujący w trybie dyżurowym, drugi placówka jest całkowicie zamknięta, przedszkolna. I dowiadywaliśmy się w kwietniu o tym, który to będzie miesiąc, co też nie ułatwia sprawy, bo w wielu miejscach urlopy planuje się w styczniu. No tak, to jest komplikacja i też zupełnie nie zarządzona na takim poziomie ogólnokrajowym, więc w jakimś sensie od naszej czujności jako rodziców zależy, czy wykorzystamy te możliwości, nawet jeśli one są, czy się o nich dowiemy w porę i zapiszemy dzieci w porę. Rozumiem, że Fundacja Rodzic w Mieście widzi to jako problem i jako pole do zmiany. Zdecydowanie tak. Powinno być to jakoś usystematyzowane. Wygląda to jak wygląda, ale tutaj taki mam, może nie apel, a taką informację do rodziców, że mają wpływ na to, jak ich placówka przedszkolna będzie funkcjonowała w czasie wakacji, dlatego że według przepisów to dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców ustala sposób funkcjonowania placówki właśnie w tych okresach zwyczajowo wolnych, czyli ferie, wakacje, okres okołoświąteczny i tak dalej. Ale to faktycznie ustala w porozumieniu, bo można chyba odnieść takie wrażenie, że głos rodziców to tutaj nie znaczy i nie decyduje. Powiem tak, rzadko kiedy dyrektorzy o to pytają, ale i po prostu jest takie założenie, że to jest odgórne. Rodzice też o tym często nie wiedzą, że mają taką możliwość. No właśnie, a mają. To jest też może kwestia inicjatywy samych rodziców, żeby ponegocjować w swojej placówce. To jest do zrobienia? Zdecydowanie tak. Zachęcam. Mamy zaraz początek roku szkolnego, przedszkolnego. Będą się tworzyć rady rodziców. Zachęcam do dołączenia albo przynajmniej do wybrania ludzi, którzy autentycznie będą starać się o to, żeby jak najlepiej placówka funkcjonowała i porozmawiać o tym, powiedzieć, że mamy na to wpływ i spróbować ponegocjować. Oczywiście nie ma gwarancji sukcesu, ale zawsze warto spróbować negocjować i ustalić takie warunki tych wakacji, żeby one były jak najbardziej korzystne dla rodziców. No więc zostajemy póki co w Polsce z problemem trwającym 2,5 miesiąca prawie i radzimy sobie jako rodzice, jak umiemy, najczęściej płacąc za tę wakacyjną opiekę, no i oczywiście płacąc serdecznościami, podziękowaniami dla członków naszych rodzin, zwłaszcza babci i dziadków, którzy się okazują nieocenionym źródłem wsparcia w tych miesiącach. Oczywiście, jeśli ktoś takie szczęście i taką możliwość ma, ale wiele polskich rodzin, większość polskich rodzin szuka jednak jakiegoś wsparcia instytucjonalnego i te instytucje to są kolonie i półkolonie, które kosztują. Portal bankier.pl zrobił takie zestawienie zatytułowane Półkolonie 2025. Tyle kosztuje tydzień spokoju dla rodziców. To też nazwa, tytuł tego artykułu jest bardzo znaczący. I sprawdził, jak to wygląda w poszczególnych miastach. I tak w Lublinie 5-dniowe półkolonie sportowe kosztowały średnio 550 zł, ale w Warszawie już 1050 zł, a w Katowicach 1090 zł. I mówimy tylko o 5 dniach wakacji. Półkolonie tematyczne są już droższe, bo Mały Geniusz w Lublinie kosztował prawie 700 zł za tydzień, a półkolonie z Minecrafta i robotyki już prawie 900 zł. No a obozy wyjazdowe to już jest zupełnie inna historia, również finansowa. 10 dni w górach średnio 2,5 tysiąca, 9 dni w Borach Tucholskich prawie 3 tysiące, obóz konny w Bukowinie Tatrzańskiej 10-dniowy to już prawie 3,5 tysiąca. No i nie udało się dziennikarzom bankiera znaleźć tańszej opieki wakacyjnej w wymiarze tygodnia, czyli tak naprawdę 5 dni. niż 250 zł i mówimy tylko o jednym dziecku i tylko o 5 dniach. Więc rzeczywiście, żeby sobie poradzić z tym brakiem opieki instytucjonalnej w Polsce w wakacje, trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. A jak się ma więcej niż jedno dziecko, Magda, powiedz, jak to jest przy trójce, jak ty sobie radzisz i powiedz, jaki to jest też koszt finansowy, bo że logistyczny i emocjonalny, to wiadomo. Po pierwsze, to chciałabym powiedzieć, że sobie radzimy, bo nasze dzieci mają też tatę i chciałabym tutaj powiedzieć, że na szczęście wśród ludzi, których znam, ojcowie są równie zaangażowani w to opiekę nad dziećmi jak matki i nie są te matki jedynymi osobami, które próbują żonglować tymczasem. Ja niestety nie jestem dobra w finansach i jak Karolina mówiła o tym, że trzeba zapisywać dzieci do przedszkola na dyżur już we wrześniu, to moje dzieci też jeżdżą na takie obozy, na które trzeba je zapisywać już w październiku. Więc trochę pod ten obóz musieliśmy w tym roku projektować nasze całe wasze wakacje. Ja nie pytam cię oczywiście o to, ile cię to kosztowało w twardej walucie, ale bardziej o to, jak zagospodarowaliście swoim dzieciom, też zresztą różnowiekowym, ten dłuższy niż w Danii czas. I jak to się też różni od tego, jak myśleliście o wakacjach, kiedy mieszkaliście w Danii? No po pierwsze, oni są w innym wieku, więc nastolatki cieszą się tym, że mają pełną dowolność zarządzania swoim czasem i tym, że mogą się po prostu wyspać. Nasze najmłodsze dziecko spędziło czas z nami, z dziadkami, z różnymi kolegami, bo wydaje mi się, że też taka życzliwość ogólnorodzicielska jest tutaj ważna i rodzice, którzy i tak mają urlop albo mają jakiś wolny dzień, po prostu mają z tyłu głowy to, że być może dla dobra ich dziecka dobrze by było, żeby spędziło czas z rówieśnikiem i tym samym mogą zrobić też przysługę komuś innemu zupełnie bezkosztowo. W Danii było trochę inaczej też dlatego, że oni byli młodsi i te półkolonie były dla nich arcyciekawe, bo w Polsce po prostu taka oferta nie istniała. Ze względu też na naszą wrażliwość, jedną z takich najbardziej spektakularnych z perspektywy dorosłego rzeczy były półkolonie w zoo, które polegały na tym, że trzeba było sprzątać, karmić zwierzęta, te, które można nakarmić bez problemu, ale takim najważniejszym momentem była sekcja zwłok lwicy, która zdechła chwilę wcześniej i to był taki element edukacyjny. To też bardzo dobrze pokazuje taki naturalistyczne podejście Duńczyków do różnych spraw. I generalnie te półkolonie, o których wspominałaś, tematyczne, minecraftowe i tak dalej, to raczej w Danii rodzice nie mają takich ambicji na wakacje dla swoich dzieci. Po prostu chcą, żeby one się swobodnie pobawiły na świeżym powietrzu, pobrudziły się i zrobiły to, co lubią. Więc żadna oferta półkolonii nie jest rozpisana na jakiś plan godzinowy, w których są jakieś targety, które te dzieci muszą osiągnąć w tym czasie. One się przede wszystkim mają bawić i ze sobą spędzić dobrze czas, a jeśli przy okazji się czegoś nauczą albo czegoś doświadczą, to świetnie, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu zbudować jakieś więzi społeczne i do tego służą te półkolonie. I też chyba nauczyć się często w zupełnie szokujący jak dla Polaków i Polek sposób, widziałam to na własne oczy w te wakacje, samodzielności. Przeprawiając się tramwajem wodnym w Kopenhadze, miałam okazję widzieć taką dwójkę dzieciaków, myślę około 10-12-letnich, prowadzących samodzielnie motorowy ponton. I rzeczywiście no, dla nas był to widok niecodzienny, ale jak potem usłyszeliśmy, wcale tam nikogo nie szokujący. No, samodzielność jest ważną cechą i takie poczucie sprawczości, które można tym dzieciom dać. I mam też takie poczucie, że są też takie miejsca w Polsce, które to oferują. Ale to chyba jest też kwestia tego, czego oczekują rodzice po prostu i za co są gotowi zapłacić. I jeśli rodzice chcą płacić za coś, co jest przeintelektualizowane, to rynek na to reaguje. Jeśli rodzice bardziej byliby zainteresowani leśnymi półkoloniami, które też są dostępne na przykład w Warszawie, to na pewno więcej byłoby takich ofert. Mhm. Ale być może to dla rodziców nie jest tak atrakcyjne, bo uważają, że wakacje to i no jest taka grupa dorosłych ludzi, którzy w ogóle uważają, że wolny czas to jest marnowanie zasobów i trzeba się rozwijać non-stop. Ale muszę się jednak tutaj zaczepić jednak o tą kwestię finansową, chociażby po to, żeby sprawdzić, na ile te półkolonie, o których wspominasz, zupełnie niezwykłe z sekcją zwłok lwicy z ogrodzie zoologicznym, były na kieszeń przeciętnego Duńczyka Dunki. Nie wiem, na ile możesz to odnieść do siebie w tamtym okresie. No bo my jednak po 1989 roku finansujemy wypoczynek letni i zimowy praktycznie wyłącznie z własnych kieszeni. Są oczywiście miejsca pracy, które trochę wspierają i trochę pomagają, natomiast no to nie jest ta skala, która była chociażby w latach 70. W 75 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego na letnie kolonie wyjechało 7 600 000 polskich dzieci i średnio mniej więcej w tym okresie 26-dniowy turnus, czyli ponad 3-tygodniowy, prawie 4-tygodniowy turnus kolonijny kosztował około 1300 zł, z czego państwowa dopłata wynosiła aż 860, czyli większość tego ciężaru finansowego brało na siebie jednak państwo. Jak to jest w Danii? No w Danii jest tak, że rodzic musi zapłacić pełną kwotę, ale ludzi stać na to, żeby to zapłacić, dlatego że przez cały rok, w zależności od tego, ile rodzice zarabiają, dostają po prostu wsparcie od państwa, więc wiedząc, ile kosztuje utrzymanie dziecka, państwo wspiera rodziny, którym jest trudniej, przez cały ten okres, więc one są w stanie zapłacić za te półkolonie, nie prosząc organizatorów o żadną formę wsparcia, ponieważ te wsparcie otrzymali już wcześniej i czują je na swoim koncie bankowym. To też jest taki charakterystyczne w Danii, kiedy w czwartek raz na 2 miesiące te pieniądze są przelewane na konta rodziców, bo wtedy jest mnóstwo ludzi, którzy robią zakupy dla dzieci. I też zwykle w czwartki otwierają się też te zapisy na różne półkolonie, więc rodzice mają te środki na swoim koncie i mogą od razu po prostu za to zapłacić. I przeciętnie każda rodzina przynajmniej jeden tydzień stara się zagospodarować na takich półkoloniach. Nika Dybalska miała też pewnie doświadczenie organizowania niejednych wakacji swojemu dziecku, już teraz nastoletniemu w Holandii. Możesz powiedzieć trochę, jak to wyglądało? Czy to było duże finansowe obciążenie? Czy korzystałaś z jakichś form wsparcia, które Holendrzy i Holenderki otrzymują? Więc tak jak w Danii są dwa rodzaje świadczeń socjalnych, regularnych świadczeń socjalnych na dzieci. Jedno jest niezależne od dochodu, to jest około 1000 euro do 1500 euro rocznie. Drugie jest zależne od dochodu. Jest również wsparcie miejskie. Bardzo często każda gmina ma swoją własną ofertę zajęć sportowych, kulturalnych dla osób, w tym dzieci mniej sytuowanych, również w wakacje. I to się bardzo różni, jeżeli chodzi o gminę. Amsterdam w tym momencie ma po prostu 6-tygodniowy program różnych atrakcji, które są dostępne bezpłatnie dla osób z dochodami na poziomie 70% do 100% pensji minimalnej. 6 tygodni, czyli dokładnie pokrywających całą tą przerwę. Tak, jak najbardziej. Również wakacje jesienne, również wakacje majowe są dosyć dobrze pokryte i również wakacje zimowe. Zawsze ktoś coś organizuje. Natomiast jeżeli dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych, na to, na uczestnictwo w zajęciach świetlicowych regularne również rodzice otrzymują zależne od dochodu dopłaty około 2/3 kosztów maksymalnie, zależnie od dochodu. Jeżeli takie dzieci uczestniczą regularnie w zajęciach świetlicowych, tak zwane Basisschulaufwand, to wtedy ta świetlica jest otwarta przez cały dzień, od godziny 7 do 7. I w ramach tych zajęć świetlicowych zwykle organizuje się około jednej wycieczki całodniowej, tygodniowo. Bo jednak takie zajęcia pozaszkolne w Holandii podczas wakacji bardziej skupiają się na jednodniowych atrakcjach, czyli jakiś wyjazd do muzeum, wyjazd z grupą nad morze, przejażdżka statkiem, gdzieś tam jakieś warsztaty, to są po prostu dzienne aktywności. Półkolonie są. Myśmy mieli szczęście, mieszkamy blisko jeziorka i tam jest świetny klub żeglarski. I te półkolonie, no właśnie przez takie półkolonie mój syn zaczął żeglować, bo jest to dosłownie orzut beretem. Bardzo niedrogie, ale to jest, mówię, to akurat nasze wielkie szczęście. Jeżeli chodzi o kolonie i obozy, bo myślałam, no to już jest bardzo duży wydatek. I jeszcze kolejna warstwa tych aktywności, które są, to są takie właśnie współrozmówczyni z doświadczeniem Danii nazwała je przeintelektualizowanymi aktywnościami. Są to głównie zajęcia anglojęzyczne skierowane do dzieci ekspatów. Mm-hmm. To brzmi na pierwszy rzut ucha dość dobrze. To miałaś takie poczucie, że jako mama jesteś, czy ty, czy twoi znajomi rodzice też jesteście odpowiednio tutaj wsparci w tej misji zapewnienia dzieciom w trakcie przerwy wakacyjnej i opieki, i atrakcji, i wyżywienia, które no, pozwoli funkcjonować przez te 6 tygodni? Czy jednak to tylko brzmi tak świetnie, a ostatecznie i tak one trwają po te kilka godzin dziennie, a cała reszta dnia jest po stronie rodziców? To jest tak, że jako rodzic w Holandii, żeby o tym wszystkim wiedzieć, trzeba się wykazać zawodnością. Czyli to nie jest wiedza powszechna. Mam sąsiada. To nie jest tak, że wiszą wszędzie ogłoszenia, że to jest. Zawsze są wielkie kampanie reklamowe miejskie, że coś takiego jest zorganizowane. Mam świetnie zaradną sąsiadkę, również Polkę. Ona ma już wychowała 2 dorosłe córki, teraz ma 2 córki w wieku szkolnym, plus minus rówieśniczki mojego syna. Gdy tylko te dzieci wyszły z takiego etapu praktycznie ciągłej opieki, ukończyły 9 czy 10 lat, ona zapisała je na scouting do Armii Zbawienia tutaj w okolicy, do klubu skautowego, i ten klub skautowy organizuje bardzo dużo aktywności wakacyjnych. No właśnie Armia Zbawienia, która funkcjonuje tutaj jak dom kultury. Dom kultury, który nam organizuje też półkolonie różne aktywności, miejskie aktywności, miejska koordynacja. Ale trzeba być zorientowanym, trzeba zapisywać i jest przy tym dosyć sporo biurokracji, wbrew pozorom. Także nie wciskają tego w ręce i trzeba znać język. Nie jest tak, że trzeba ciągle być na bieżąco z ofertą. Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście, która monitoruje, jak takie opcje wyglądają dla rodziców w Polsce, jak słucha tych opowieści, to co myśli? Dużo ciekawych inspiracji na pewno dla nas jako rodziców, ale też dla naszych tutaj rządzących. Bardzo podoba mi się to pojęcie takiego dania dzieciom tego czasu na własne zagospodarowanie, żeby nie robić. Pamiętajmy, że wakacje są na odpoczynek. I jeżeli organizujemy oczywiście dzieciom zajęcia z wiadomych powodów, muszą mieć jakąś opiekę głównie, to o to przecież chodzi, to skupmy się właśnie na tym, żeby miały opiekę i żeby te zajęcia dawały im też sporo swobody, bo po to są wakacje. Nie po to, żeby jedne zajęcia szkolne zamieniać na inne zajęcia, które są bardzo wymagające intelektualnie. Więc ja tutaj jestem bardzo fanką tego typu rozwiązań. Ale ciekawe są rozwiązania właśnie tych wszystkich zajęć takich stacjonarnych, lokalnych, przez domy kultury, przez miejskie różne ośrodki organizowane i uważam, że to jest bardzo ważne narzędzie do tego, żeby wspierać rodziców, ale cały czas jeszcze powtórzę, coś powiedziałam na początku, pracodawcy pełnią ogromną rolę w tym, jak tym rodzicom się łączy pracę z życiem rodzinnym i nie mówię o takich rozwiązaniach jak dodatkowy urlop, bo to jest oczywiście już bardzo jakieś takie ekstremalne rozwiązanie. Ale dodatkowy urlop płatny czy bezpłatny? Bo bezpłatny nawet, teoretycznie nawet możemy zawsze wziąć. Pytanie, kogo na to stać i czego wystarczy znów? No właśnie, to jest dodatkowy koszt. Nie, mówię o elastyczności większej. Ja nie mówię tutaj o jakichś skrajnych rozwiązaniach, które są też mają dużo zastrzeżeń, ja to rozumiem ze strony pracodawców. Mówię o elastyczności i to na poziomie takim wakacyjnym i są takie firmy, które oferują wtedy po prostu pracę zdalną, tam gdzie jest to możliwe. I tutaj rodzice sobie to chwalą, mówi się teraz częściej o tak zwanym workation, czyli łączeniu wakacji z pracą trochę w innej formie i trochę też tych obowiązki są inne. Oczywiście nie jest to wszędzie możliwe, ale tam, gdzie jest, warto o tym pomyśleć. Ale mówię też w ogóle o tym, że rynek pracy powinien być bardziej elastyczny. W Polsce jest bardzo mało ofert pracy na część etatu. Nie jesteśmy gdzieś na szarym końcu, jeśli chodzi o liczbę takich właśnie osób pracujących na część etatu, gdzie w Holandii przoduje zdecydowanie właśnie w takim systemie pracy i to też ułatwia łączenie ról, nie tylko w wakacje, ale w ogóle w całym roku. Więc elastyczność, taka wyrozumiałość i też patrzenie na to, że ten rodzic poza tym, że jest pracownikiem, właśnie ma też życie inne i to, jakie wsparcie dostanie od pracodawcy, wpływa też na to, jakim będzie pracownikiem. I wy te głosy zbieracie, prawda? Na stronach Fundacji Rodzic w Mieście w dużym, obszernym i przekrojowym tekście poświęconym temu problemowi cytujecie też rodziców z ich problemami i ich postulatami. Powiedz trochę o tych głosach. Co tam najbardziej jest uderzające i domaga się szybkiego zaopiekowania? Szybkiego zaopiekowania domaga się tak naprawdę, nie chcę powiedzieć wszystko, ale dostrzeżenie tego, że rodzic nie powinien być zostawiony sam sobie. Mam takie poczucie, że rodzice trochę tak jest to traktowane. No jesteś rodzicem, to sobie radź. A to nie tak wygląda. Jesteśmy rodzicami, oczywiście to nasza indywidualna decyzja, ale bycie rodzicem już nie jest i to, jak sobie radzimy jako rodzice, nie powinno być sprawą tylko naszą i rodziców, więc tutaj to takie poczucie osamotnienia, takie niezrozumienia jest najczęściej chyba przez rodziców przywoływane jako ta trudność i to zarówno na takim poziomie przepisów, jakiejś decyzji, ale też właśnie takiego społecznego postrzegania rodzicielstwa przez współpracowników czy przez inne osoby. Także myślę, że takie popatrzenie na to, że rodzic ma wiele wyzwań i warto byłoby wesprzeć go w tych wyzwaniach, na pewno zmieni sytuację po prostu rodziców. Bo rozumiem, że pewnie głównym waszym postulatem są jednak zmiany systemowe i systemowe wsparcie, bo ono zwykle przynosi najszybciej najbardziej policzalne efekty, ale też jakiś rodzaj mentalnej zmiany polegającej na większej wyrozumiałości i gotowości na to, że po prostu w te wakacyjne miesiące te dzieci są i one będą przy rodzicach. I ja mam takie poczucie, nie mam żadnych tutaj statystyk na to, ale tak jak obserwuję swoje miejsce pracy, czy miejsce pracy moich znajomych, to jednak ten wakacyjny obyczaj, który ja pamiętam z dzieciństwa, że się po prostu chodziło do mamy do pracy, żeby nie zostawać samej w domu, należy już trochę do rzadkości. Czy to może warszawska perspektywa, jak jest w Sanoku? To jest zdecydowana rzadkość. Myślę, że teraz w ogóle się tego nie praktykuje. Nawet w taki sposób okazjonalny. I uważam, że to jest duża strata, bo to jest ogromna też wartość dla samych dzieci, przecież zobaczyć, na czym polega praca rodziców, bo nie mają zwykle takiej możliwości. To jest jakaś taka ogromna abstrakcja dla nich, a pokazanie im, jak wygląda miejsce pracy, dużo, dużo im daje. Oczywiście to też nie rozwiązuje jakiegoś problemu i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nagle wakacje stały się, biura w wakacje stawały się jednocześnie placami zabaw, bo wiadomo, że to nie o to chodzi, ale taka możliwość okazjonalna na pewno wspiera, też jest rozwiązaniem wspierającym jak najbardziej. Magda Gędzi uśmiecha się tutaj szeroko w trójkowym studiu na myśl o dzieciach w miejscu pracy. Ty też pamiętasz to ze swojego dzieciństwa? Nie, ja tego nie pamiętam. Ja uwielbiam dzieci w mojej pracy, ale nie moje, dlatego że za swoje dzieci jest się odpowiedzialnym i one się szybko nudzą i bardzo się to odczuwa. A jak to nie są twoje dzieci i to w swojej wolności możesz poświęcić im część swojego dnia pracy, to jest absolutnie fantastyczne doświadczenie. Więc mogę tylko powiedzieć tyle, że w Danii rzeczywiście jest tak, że raczej się dzieci do pracy nie zabiera, ale to wynika też z tego, że teraz dużo rzadziej, częściej niż wcześniej, ale jednak rzadziej niż w Polsce się też praktykuje pracę zdalną, dlatego że work-life balance i to rozdzielenie życia prywatnego i życia pracowego również polega na tym, że praca powinna się wykonywać w pracy, a jakieś życie rodzinne powinno się odbywać już poza tą pracą. Nika, a jak to jest w Holandii? Zdarzają się takie przypadki, czy one są wyjątkowo również rzadkie, żeby zabierać ze sobą dziecko do miejsca pracy, gdy się nie ma go z kim zostawić? Dobra. Naszą zmową podczas roku szkolnego są tak zwane Schuldagen, czyli dni szkoleń nauczycieli. Szczególnie w szkołach podstawowych. Zwykle jest ich 4-5 w roku. Czasami są dosyć sensownie rozłożone, czyli gdzieś tam graniczą z wakacjami, ale czasami się zdarza tak, że coś jest w środku tygodnia albo gdzieś tam w środę. I zdarzało się, że moje koleżanki brały dzieci do pracy. Mnie się również zdarzyło wziąć syna, jak na przykład miałam akurat wieczór, kiedy I było dla tego zrozumienie i akceptacja, czy jednak krzywe spojrzenia? U nas nie było problemu i w związku z tym, że nie była to nie był to jakiś ciągły problem, tak, bo jeżeli tylko było to wyjątkowe, była to szkoła średnia zawodowa i liceum uzupełniające. I była to jednorazowa sytuacja, jeżeli dziecko siedzące w pokoju nauczycielskim nie jest w takim wieku, kiedy rozumie niuanse rozmów pomiędzy personelem, a jednocześnie jest w stanie się, powiedzmy sobie szczerze, z telefonem komórkowym czy z książką sobą zająć, tak? I nikomu to nie robi krzywdy. Się zajmowałam maszyną do pisania, pamiętam, w biurze u mojej mamy. Była to wielka atrakcja. No nie rozwiązałyśmy tutaj wielkiego problemu długiej przerwy wakacyjnej w Polsce, ale bardzo się starałyśmy. Karolina Bury, wiceprezeska Fundacji Rodzic w mieście, która mówiła do nas z Sanoka, Nika Dybalska, nauczycielka pracująca w Holandii z Amsterdamu.